بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد في الآخر والحكيم الخبير. يعلم ما ينجو في الأرض وما يخفي منها وما ينزل من السماء وما يعلو فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتني الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يغفر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا ألم ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلق من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي مما هو الطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدم في السد وأعمل صالحا بما تعمل بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين الخطر. ومن الجن من يعمل بين يديه ومن بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فلما قضينا عن الموت ما دلهم على موت لا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكن آية جنتان على اليمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وأرض غفور. فأعرضوا صلى على مسل العرب وبدلنا بجنة جنتين ذواتي أكل خف وأثل من شنف من سدن قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الكفر. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمين. فقال ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم وجعلنا أحاديث ومزقنا كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم من سلطان فاتبعوا إلى فريق من المؤمنين. وما كان وعلي من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. نحن نتحدث عن الفاكهة الأخوين سورت سبا مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے سلور درشم پزو سورت احزاب ندے او نزول کے آتا پنزوستم پزو سورت لقمان ندے ددے سورت سبا نا سلورم ایسا دو قرآن کریم مخدری سے بیان شوئے سورت فاتحینا سورت انعام پورے داول سوا پدے کے مقصودی مسلوہ چخالق زیم بیا سورت انعامنا سورت کا پورے دوے میں سوا پدے کے مقصودی مسلوہ داوا چھے مبارک مربی دار سزیم بیادرے مئیسا دو صورت کافنا تردے جے پورے وا او پدے کے مقصودی مسلہ داوا چخیر اچول والا زیم مبارک پاس اکی زیم دو دی زینہ ترخیرہ پورے دا سلورو مئیسا دو قرآن کریم او پدے کے دو مسلے جے کرکے مقصودی یو مسئلہ دعویٰ اس بات قیامت دویم مسئلہ نفی دو شفاعت قاریب چه خیر چولو والازیم یو اس بات قیامت او دویم نفی دو شفاعت قاریب دو مسئلے ذکر کئی اولی سکی پنزو سورتنو فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ دویم سکی دول سورتنو انعام عراف انفال توبہ یونس یوسف حور یوسف رار ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل او بیادری مئیسا کے شپال سورتنو سبا سبا پورے کا مریم تو انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصصا کبوت روم لقمان سجدہ احزاب دے زینا تر اخر پورے دوی سے حدو مضمونونو پدے کے ایواتیا سورتونو پدے کے یواتیا سبا فاتر یاسین صافا صاد زمر مومن حم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ قاب محمد فتح حجرات قاب زاریات و نجم الاخری پدے کے دو مقصد مسئلے و مقصودی یو اس بات دے قیامت پہ منفد شفاعت قہری اوارے سچ شروع کئی نو پا لفظ دا حمد منگا سورت فاتح پاول کی ردے بیان کرے ربط او مناسبت دا دے دمخ کی سرا ارکلا چو سورت احزاب کے رد شرک مکمل شو ان سورت سبا ترتیب کے سلور درشم پس سورت احزاب نرے او نزول کے اتپن زوستم پس سورت لقمان ندے ربط او مناسبت ددے دمخ کی سرا ارکلا چ صورت عذاب کے رد شرک شو مکمل او پاغی دری مثال ذکر شو صورت سبا کے وای الحمدللہ اللہ حاجت روا تے نو لائق دا حمد نم تے یا صورت عذاب کے عاجزی دا نبی علیہ السلام ذکر کلا سورت سبا کے ترقی دا عاجزی دی نورو پیغمبرانو او دا جناتو بیانے یا سورت عذاب کے مسئلہ دا توحید ثابت اکلا پا مثال نباندے سورت سبا کے اغا شباد مشرکینو رد کے پسلورو وجو سرازک متصل لورو یا سورت عذاب پاخر کی صفات دا اللہ ذکر کلو غفور و رحیم سورت سبا شروع کو پا صفاتو دا اللہ چاہ حکیم و خبیر دے ذکر متصل لولو تقریبا نورم گانی وجید دے دا مناسبتنو من دا غینا یوسو بیان کلے امتیازات دے سورت سبا سورت ممتاز وجود دے پا شبید مشرکینو دا غی پا سلورو جوابنو باندے دارنگی صورت ممتاز دے پاغا امسا چوینو خلل وعد سلیمان علیہ السلام دارنگی صورت ممتاز دے پتابے کی رو دا وعد سلیمان علیہ السلام غدو آشارن وروا آشارن دارنگی صورت ممتاز وجود دے پاغ کارنو دا جنات دا سلیمان علیہ السلام دا پارا دارنگی صورت ممتاز وجود دے پاغ دو باغونو باندے پا ملک سبا کے چدلار نیوی غالت وم باغو بل طرف وم باغو دارنگی صورت ممتاز وجود دے پا خاص کسب داود علیہ السلام باندے وعلنا لہو الحدید نورم گل امتیازات دو صورت دی تقسیم دو صورت سبا صورت پدریو حصو دے اول ایسا دا اولنا نحما یا تا پورے پدے کی بیان دا مقاصد و ارواحو کئی دویم ایسا دا نحما یا تا جو اشتما یا تا پورے او پائے کے ایجز دا انبیاء و جنات و بادشاہان و بیانے درم ایسا دا دو اشتما یا تا آخرہ پورے او پائے کے رد شبے او دا مشرکینو بیان کئی یعنی مقصد دو صورت سبا بیان دا مقاصد و ارباو عاجزی دا جناتو دا انبیاءو بادشاہانو رد شرک دا مشرکینو دا شبی جواب کئی الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اول اس بات توحید کئی لا عید حمدنو دے اللہ بادشاہ چدل رہے چار دا سرچ پاسمانو کی رواج پر مکو کی اللہ لرا حمدنو دی آخرت کے والاولا دنیا کے منگ مخ کے ویر یو ذکر کئے و بل پر قیاس کئے فی الاخرت والاولا دا اللہ دے حکمت والا خبردار ذات یعلم ما یرجو فی الارض و ما یخرج منها پویگا اللہ پاسبانی چرہو جید زمکے یری جو چه دنگی پز مکه کی آواش روزو دیز مکینا او پاسو چه رازی دبرنا عذابونا یا رحمتونا او مایا رجو فی آواش خیجی بیا برا اللہ تا نیک اعمال خیری فرشتی خیجی برا او ور رحیم الغفور او دا اللہ دے میربان و بخشش کون کے اس اس بات قیامت کے وقال الذين كفروا كسان چ کفر کړي لا تاتين الساعة رب نشمن ته قیامت موږ ته قیامت ناراضي خلوا پیغمبره بلا به شک قیامت برازي وربي زماده په خپل رب قسمي لا تاتينكم عالم الغيب خامخا راځي با دا قیامت تاسو ته خامخا با قیامت راځي عالم الغیب دا غرب دا طرف نا چاگا پوئے دے پا پتو سیزنو باندی دا بسوک راولی عالم الغیب لا زبانو نپٹی گی دا غنا پاندازی دا زردی اسمانو نزمکو کیسشے نوالو کرد دینا نلوی مگا طول پہ علم دا اللہ کی ریخ کارا قیامت اللہ صل راولی حکمت تا دا تو دا قیامت دے پارا لیزی اللذین آمنو دیر پرا چه بدلور کیا کسانو تا چیمان روڑی آمن نیکلی نیک دا کسان دیر پرا بخن داور زخی زتمن ولکا قیامت رانشی نو آغا چه انبیاء علیہ السلام محنت کرے ہو اولیاء محنت کرے ہو نا آغا محنت سمرب آغی تا ملاو نشی سخت برداش کرے ہوئی تکالیوی برداش کرے ہو نو ده ده پارا قیامت راولم چه چا محنت دنیا کے کرے چاہی لاجر ورکما واللزین ساو فی آیاتنا کسان چاہی کوشش کئی پایاتنو زمنگا کی معاجزین ده کمزور کولو معاجزین چاہا زمایاتنو کی نقصان کئی اغا عاجز کئی دا کسان ده ده پارا عذاب ده ده عذاب دنناک نام وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَيَنِي آكَسَان چور کلیشو ته کتاب علم وینیا کسان یقین کای وینیا کسان پسترگو چور کلیشو ته علم ها وینیا کتاب چراله کلیشو دې کتا ته طرف دروستانا ها هو الحق د دې رشتنی ا کتاب خو ویني چې د رشتنی کتاب دې ویادی الی صراط العزیز الحمید اولار خی اللہ پترف دو لاری توفیق ورکی پترف دا غلاری غالب ستائل شوی باندی ویا کسان چو کفر کرے آیا خودنا نکو منتا ستا اللہ رجل پیو سڑی باندی اس زجر بیا چو سوک دا قیامت نے انکار کی آیا خودنا نکو منتا ستا پیو سڑی باندی چا خبر ایتا سر را کلا چه زره زره شئی تازو پا پورا زره که دو سره اصره اوی چه تاسو کلا زره زره شئی یقیناً تاسو بلا فی خلق جدیر پا پیدایش نوی کی شئی آگا اوی تاسو بیان نوی شئی اس اس بات در رسالت افترا جوڑی پا اللہ بانی کجبن درو یا پا دو جن نلیون توب دیں بلکہ آکسان چی مان روڑی پا آخرت پا عذاب کی ریو پا گمرائی لرے کی توفیفی دنیاوی افلم یرواد نگوریا ستا بین ایدیم چه مخید دین دی مخید دین یعنی برد دین عذابون چه دی وما خلفو ماغا چه کتد دین دی من السمای تا من السمای بیان الاما بین ایدیم کئیم یعنی برا والارد اوخ کتا برا اوخ کتا عذابون تا دین گوری برن عذابون امراجی خطنا پزمکه کی زلزلی و مندلم راجی اللہ و ایک ازما خوشی من بہو مندو دے پزمکه کی یا برو گرزو من پدے بانی برنا من السما یو توٹد برنا دا عذاب یقین الفدے کے سازی مشان نخید پادار یو بندہ منیب را گرزی دنکی اللہ تا دیده بانی آغا ولی ایسا چه پده که بیان ده مخاصرو کلا ده قیامتنا قیامت بیانی کلا ده رسالت او کلا ده توحید او کلا ده صداقت ده قرآن اوز دیزه نا عاجزی بیانی چه انبیاء علیه مسلم عاجز دی پادشاہانو و آغاو حپلار ازوی دلتے نور پیغمبران زکر نکلا سوال دار آتا چه نور انبیاء و مسخر دی داغی بیان ٹیم پا ٹیم کاؤ خدا دوار پیغمبران چه پلار ازوی و دا مسخر دی او کنی دی حسن نا چه او سرے وی ناو بادشاہانو پورا حواگار بال روانو اللہ وی که بادشاہان دی که انبیاء دی خزما مسخر دی دلیل نقلی دا داود علیہ السلام نام فتاقی ور کلیو ما داود علیہ السلام تا ترپ اخفلنا فضل میرا بانی فضل ماول علم ور کلیو دا فضل اطلاع پا پیغمبری کی او دا فضل اطلاع پا بادشاہاتم کی بادشاہیم ملاوا او پیغمبریم ملاوا یا جبالو بی منگو غرنو او بی بی تابی شئی ماو عاجزو پیرو گرزید داود علیہ السلام سلام و تویر و سخنا له تویر او تابی کلیو منگ داغد پارا مارغان مارغان تابیو سمانا چی داود علیہ السلام بکل ذکر کاؤ نو مارغانو ام ذکر کاؤ غرنو ام ذکر کاؤ سبحان اللہ الحمدللہ وعلنا لو الحديد او نرمکل و من داغد پر اسپنا اسپنا من نرمکل و ذکر آغا خاص کسب نو دا ذکر چه بادشاہو دا بادشاہ پا حالت کی ازال نا کسب کئی دا سمی نرمکل و لکت بشان دا موم دا سمی رغستاو چه سبی تجولول که زنزیرو که توکریوی که سیخانو ارشه چو اجسبه په مارکیټ کې زیات ها سودا باندې خرڅېده ابه ته جوړول تقریبا به یو سیز مارکیټ ته یوړو وداغي قیمت به کمو د بل سیز به قیمت زیاتو نمازګر ما هم ته هغه شی جوړاو بیا ذکر هغه لاس کې ها چې څنګه به ته سیز جوړاو نو هغه ته جوړې دا پالنا له الحديد علی من صابرات وقدر فی السرد اویلو من دتاوی من انی من سابغاتن کار کوا سابغاتن عمل کوا حکم می کریو چه عمل کوا سابغاتن دزغرو دو جولولو دزغر بے جولولی وقدر فی سر دی او اندازه او کاب او اندازه کوا پکلو کی قدر فی سر اندازه پکلو کی پاغا کلو کی سن چه اندازه بوا پکم ڈیزین با جولی دی نپاغ طریقہ وعملو اولو من چعمل کوئی صالحا نیک اول گورا نیک اول صحیح کارونو کسبونو داغی نورس بیعی وعملو صالحا یو صورت مخی تیر شوی آلتی میرو یا یو رسولو کلو من الطیبات وعملو انبیاء مومنون انی بما تعملون بصیر بشک از پا عمل چه تاسو کوئی لدن کے ما اللہ وچه تکم عمل کے زیوین ما ولی سلیمان رضی آغو دعا شہرون و رواہ و شہرون و سخنا لسلیمان علیہ السلام داخل دپلار حالتون دزوی دپارم دا حالتو بلکہ دزوی میں ڈک سی زنہ تابع کرو ولی سخنا او سخنا لسلیمان رضی او تابع کریو من دا پارا دا سلیمان علیہ السلام بعد بعد تابعو غدو آشارن و روا آشارن چه سار داغبا پاندازی دا یوی میاشتیو او مازیگر داغبا پاندازی دا یوی میاشتیو سمانا یو زیر بسلی پا میاشتا نو سلیمان علیہ السلام با آغا سفر پا منتونو کیو آغا لکه د دې زینه په یو سړی روان شو نو کوټه په لوچستان ته تقریبا پیاده چته نو میاش کې غالبا اډوره سي نو سليمان عليه السلام به هوا ته حکم وکړ چې روان شه نو په منټونو کې ورسې دا ها یو ماجیګر یو سار کې داسې بته ها داسې روانو لکه بل از ما ویلو په شام کې به فیصله وکړي ها تو یہ اول سبا جو پھوڑے بیاوا د گرمی ټیم د میلا کابل ته روان شو. حکم به وکاو تا سره خپل تخ پارلیمنت او را روان بشو. دلته به پیغام د مو وکړه کیلولا به وکړه بیا به روان شو شام ته وته. دا دی د جمی موسم کې استخور ته وته یمن ته وته چون کې هغه هغه ګرم هوا سنا لو عینل قطره چکم دې له واخو شنو حالت وته نه تا سمنیت نو لیکافټر نو جال نو پټرول نو ڈیزل نو ډرایور نو ها بغیر دې ها الله تابع کړیولا وا صلا لو عینل قطره روانه کلوه موږ دا غو پارا آلا چیند قلای چیند تانبی ها د تانبی او د قلای هغه چینه هغه هغه علما تابع کړی وی هغه ابو روانه نن تانبا سورا گرانا دا یو کلو پر سو بانی خرسیگی دیر گرانا قلائی سورا گرانا حادارنگ دا غل پر چنی روانی وی واسلنا لو این القطر ومن الجن ما یعمل بین یدی بیزن ربی او بازر جناتنا سوکو چا عمل بیکاو و حضور دا کے بیزن ربی پوکم در عبدا چاگا باو نکار بیکاو چاغه بانو نو کار به نه غو دې زمانه باز طالبان چي استاد فوکار کې چي نه مړ پیدا مثال پیريانو دې دی پميا منل جنې ميا ملو بن يدي بن ربي باز دې جناتو ناو سوګو چ کار به کا او مخدا غو په حضور دای کې بن ربي په حکم دا باندې یا په حکم در رب دا غو پمایزا منو مان امرنا نزق من عذاب السعير اواسو چوب سکا غیتا منو تدینا انا امرنا دخل حکمنا دخل عذابنا چابا چکو گوالی کو ومیز آسو چکو بشو منو امدد جناتنا انا امرنا دنا فرمانی دو حکم زمانا چچا معمولی کو گوالی حکم زمان دو حکمنا نزق من عذاب السعير ما بوله فورن سزا ورکړه بیا یا ملون لو ما شاو مم محاریب کار وکاو دی جناتو لو د سلیمان علیہ السلام د پاره اج دا غوا خو شو مم محاریب مم محاریب د جمعتونو نا ها محاریب د محراب نه ده محراب ها جمعتونو کی اکثر نو محرابونه سمجه کی کله میلو کی سلیم آگانو که خونه میرا گونا جماعتون خیستا پکار داره چه بادشاہ جی جماعتون خیستا خیستا جو لکه سعودی حکومت دانه چه بادشاہ جی نو جماعتون رنگ کی او مدرسی رنگی کی یا ملون لو ما شامیم دا سنن دا انبیاو دی جماعتون جوڑاول یا ملون لو ما شاو مم محاریبا چکو جوړو به د پر اج دا بخو شو مې مهاري باد جمعتونو نا هو تماسيلا او دو کټونو نا کټونا يا مهاري کلو ته وې وتماسيلا او کټونا يا وتماسيلا او د غیر زورو شکلونا ا چداغي شکل نه نو خیر دې شکل چروح پکی نہیں لیکن دا سمندر دو غرونو دو جماعتونو ایچه کم غیر زیرو سیزونه اینو داغه شکل جوڑه گناہ پکی نشتا خوچه کم زیرو ہوئی او داغه شکل جوڑه نو گناہ انگاره هوا تما سیلا او سندرائی شیخ سیمانا هوا تما سیلا سندرائی سندری د غیر زیرو شکلونه موږ ته مو جسمی واریا دانو وجفانن لکه غرونو کې تا ته خلق جوړ یاد جمعتونو یاد لارو یاد خخ زینو او چې تصویر پکې نه هغه جایز دی بیا وجفانن دانن سبا چې کوم جمعتونو کې ویزان دي د حج اغلو له نقشه وروړي چاپیلو تی خلق تواف که اجان سیبان غر غر تصویرانی و میرا پی غر لگو ری آسا دا جائز دی ظالمہ داتا کم کار کرے رہے حجی چلالی نتادا سے نقشے ہو کرتے رہے جا خم و جسمی ری بجمعات کے ہو لگو ری ہاں تازو خیال کرے جا روی نا خیر دا ہو دا کابی که کابی و کدار زی هو د کعبه تصویر جایز ده چې د کعبه تصویر د انسان د کای کی روح نشتا خو هغه چې کوم خلک ته چا پیره چولې آی کی روح ده ها هغه ضروري او تاسو میراب کې اویزان ده کړه ټا نقشا سبب نو کور دی او د خانه کعبه دغه نه انکار کوي او مرا هوا جفان او کاسه کل جواب پرشانت آده حوزنو جواب جمد جابیتون اغلیلوی حوزنا و قدور راس یاد اوغا دیگون مضبوط یا و قدور راس یا کٹوی مضبوطی اویلی منگ عمل کوئی اے تابدار دو داود علیہ السلام پا تابداری دا پارد تابداری و قلیل من عبادی شکور و دیر کم دا بندگانو زماری تابدار زما بندگان دیر کم دی ها دیو جنا دیر تیزے کے ابن جریر مانا کرے دا وقلیل من عبادیا المخلصو توویدی دیر کم دی بندگان زما چخالص کو ان کی زما دا توید لرا قلیل من عبادی دیر کم دی زما دا بندگانو نا حد قرآن پا دا گرخ پی کئی ندی وقلیل من عبادیا ها آس تجدی وقت اس کل لطلی سوچ کوا اتو بجیدی وقلیل من عبادیا او ډیر کم دی د بندگانو زمانہ المخلصو توحید خالص کونگی زمانہ د توحید ډیر کم دی نو زمانہ بندگان الله و ډیر کم دی او سوره چوي قلیل ما تذکرون قلیل ما یؤمنون قلیل ما تشکرون قلیل ما تذکرون قلیل ما تفکرو بار بار وی کم پا کمو کی کم کم پا کمو کی کم کم وقلیل من عباد یشکور او سوینا دیدی او خالی او تاسو کم ہے پارا لک اگر تابیدار دیر تابیدار ندی انبیاء سورہ کمو یو خواہ موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دے بل خواہ ٹول پارلیمنٹ دے لیکنی آغا طول پارلیمنٹ سی دے و موسیٰ علیہ السلام پا غلط ہے یا ابراہیم علیہ السلام یو دے پلار و طول خلق کے خلاف دے لیکنی ابراہیم علیہ السلام پا غلط ہے دے کچھ آغا یو دے و نور جمہوریت دے نا نا نا نا او قرآن موئی وائن تو تے اکثر من فی الارض یدلوگا ان سبیل اللہ ولما قزوین علی علم و دماد اللہم لا موت اللہ دابت الارض ارکلا چمنگا فیصلو اکلا پا سلیمان علیہ السلام بانی الموتا دا مرگ مرگ پر آگر غالبا کلے گا الموتا دا مرگ پا سلیمان علیہ السلام ما فیصلہ اللہ اکلیو دا مرگ قضوئی نو ما فیصلہ اکلیو آپ آگا دا مرگ وینا ملن ندی ظالمان دا یو آیات خون دینو یو آیات انکار دو طول قرآن انکار دین فلما قضوین علیه الموتا ما دلو ملا موتی ار کلا چه منگا فیصلو اکلا پا سلیمان علیہ السلام باند مرگ نو ما دلو ملا موتی نو خودنو نکل دیتا پویا نکو دی خلکو لرا دی جناتو لرا پا مرد سلیمان علیہ السلام الا دابت الارد مگر چنجو دزمکی وینو دزمکی تا کلو من ساتو چوی خلا امسا داغو سلیمان علیہ السلام و سلام پلارو داود علیہ السلام اغا تعالی ویلیو چه زما کور جوڑ کا زما ها کور تجدیدو کا نوے کا کور مخ کے نو دادا فرشتہ سو پیری جوڑ شوے دا خانہ کعبی تعمیر لمبے بابا آدم کرے ہو یاوی لمبے فرشتو کرے ہو بی آدم علیہ السلام تجدید کرے ہو رو رو دا چیئے یو پیغمبر بیائی خواہ مکمل تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے ہو داود علیہ السلام تو اللہ وی زمان دا پارا دا کور تجدید کرنے رہے کا اوی ڈیر خدا کوری جوڑا ہو دا اللہ دا پارا تجدید راگے سرا داغن نمگلے پاتش داغن نمگلے دا پاتش داغه سره خواو شا کورونو داغه نور کورونه په بای واغسته دا داود علی السلام یو د يهودي کورو اول نور کاو وزیران نخصو ناغه ولا کور علاو ته نخزه بزهم زبه سم کاو ناغه ولا الانغاو حضور باندې او دا الله په کور کې زیادت پیدا کاو چې دا کولاوش پدې کې لالنکلې نو قرانکلې نو خو الله تذکر خو نه شو داوود علی السلام زما د پاره کور جوړې زما د بنده کور روانه دا هوته نو ستاسو بدا کار ز پوره نکم ستاسو الله سره مزدا کور ها جوړ لکم داوې الله زما نو خو دې پوره نکو خو زما د بچی د سليمان علی السلام نه دا کور پوره کړ خپل کور تعمیر سلیمان علیہ الصلات والسلام دا ګور حضرت عمر فاروق جنو په زمانه کې امدا سے کار شوی عمر فاروق جلانو حجمات جوړاو پائے کې چار چار پیرا آبادیاں وی حدیث د بخاری کې راځي چار چار پیرا دا غینا آبادیاں وی روایت کې راځي نو چې چار پیرا د آبادیاں وی نو خو واغسته خلکو په خرڅ کړي پیسې او لوړ کړي دا حضرت عباس کورو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام ترا وی عباس ایا قیمت وا چه قیمت در کوم که قیمت آلی که قیمت نوی تو مدینی که کور خواه که علت بزی در کوم او کور دورانوم دا اللہ دا کور سر شاملوم ذکر تنگ دے دا اللہ کور دیکھو وسعت پیدا کو فراخی عباس یو سره چې کلکشن واه کلکشن وینې قیمت اخلم او نو مدینه کې کور اخلم او نه خرصوم بس زما کور به یې ته بسنه سبا کې اوسره او ته مکوا دني کور نه ورانوم په زوره حضرت عمر جان هو زګه هغه ډیره ښه خلیفې بادشاہ نو رانولې شي خو یو کار به کې عمر ما سب شریعت کې او ریڑا خدا دوال اللہ شریعت دو پارا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ آغا چونکہ تورات حلستن کے ہو آغا لال ورطوئی حضرت عباس چھ زمان کور دے آو دے زمانہ پزور ہو رانے حضرت عمر ورطوئی رضی اللہ عنہ وی عبی ابن کعب گورا دا اللہ کور تنگ دے دامن کو لاؤو پدې کې نور خو شاکورونو هغه مې په بیا واغسته ده رضا کور یو طرف ته او دا ډېر په منځ کې ده د تمایو یا قیمت والا آیا مدینه کې ځان لزه خوخ کا التبه دې درکم دین مدینه کې زیری او نو قیمت زمانہ لري نو ما وی زبې تو ضرور انم نو ناغه دې فیصله خو ما سره نشتا او به نکاب هو د پوغانو متونو یو واقعیا شتا ورسنګه او واقعیا داسرا چې داوود علیه الصلاه والسلام داسې کور جوړاو ها کتابونو کې لیکلي اواغه د یو يهودي کور په زور ورانهو بلکې اراده کړو او هغه نو ورکاو اولو کورونه د بای واغسته الله یې زبستانه دا کور خپل جوړ لکم زکا چته زما د بنده کور وانه زما د پر کور جوړه نو دا الله ته خو خنوا هو دا یو واقعیاش دا نور ز سنشم ویل را حضرت عباس وی نور پیاس را حضرت عمر ز پرشمانو ته تور شو ز پرشم دا صاحب دا نو چې یاره کتار سوی خو زما حکومت یو ز بل دله علیکم عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس سوئے تول شوئے زپر شو ستا کور نور آنم ٹک شو ہو یو کار میں کرے دے عمر رضی اللہ عنہ اور توئے چستا دو کوٹے پر نالا اغم نوارا کرے وا اغم اوخ کرے وا زما پو گوبا نے ادرے گا حضرت عباس سوئے آوام پر نالا برابر کا زکا اغم بیجے کرے وا حضرت عباس تو عمر فاروق جلانو پوگو ادری را آپ نالیو لبرابر اکرا دخپل چد کور ها بیاو تو یوسو بس نیو رانو ما دکھا چپو خانو کتابنو کی داری وی نیخوی اگستیش نیو رانو لیشو وی آو ویزا ما للہ فی اللہ درکو بزا حضرت عباس و توی رضی اللہ تعالیٰ نو چورانے نو نما للہ فی اللہ درکو دا بس دا اللہ کور پی جوڑ کا نو کدے کل ادا سکی نو دا سلیمان علیہ السلام ہاں دا پلار پاتشوے کور دا دو کالو پا دو کالو کی داغی استمت برابر شو چدا با دو کالو کی برابری فرشتہ سلیمان علیہ السلام ترالا چا اللہ و ما صلات للغوالی او کنا دل دا دنیا کی پاتے کی دلغوالی یو پیغمبر دانوی چیزا دنیا کی پاتے کی مار پیغمبر ویزا برعظم دا اللہ دربار کی حدا انبیاء سره ملاقات کول غوړم جنت ته زم دنیا کې سری خو الله یو ارمان مې ده وایسو وای زما د پلان نم دا کور نیمګړې پاتې شو یو او دا مې ارمان دی چې دا کور زما په لاس پوره شي الله وای تبه ملي او ستا کور به ستا د لاس نه پوره کوم خو یو کارو کا شیش محل نزال نتا او کده شیش شیشې محل او پا وقت که چه روجه بوا نو دو خبر با هم روجه وا بیوازه دو خوراک بنو دو خبر با هم روجه وا شیش محل تاو کهو ده توایه چه دما روجه را پام سا تیکو نگوا او چه کم وقت ستا مقردوی دو سا نو خکلو دو رو دو پرواز آوا که رو پرواز کم او ده بتا تو گوریو دو اللہ او دما کرب جوره ایو شیش محل تاو کو جناتو تیوی شاو مالا شیش محل جوڑ که یاو طول تابیو دارا قیمتی زیو نجوڑ که دی شیش محل او سلیمان علیہ السلام پامساو درے دو ها او دا سو گوری دی تا جنات لگیا دی علم دی او چکل یا رض و یعنی موار سچو کوا مدد آغا پوروا داغی نپس روح تی پروازو کو او دی داغا سوالان لیم مخی با جناتو دشپی چوٹی که ولا یو خواده خواب اکتل را کتل جزا کلا خو پیغمبر و خام خواه انسانو کلا روٹی لزا کلا بول لزا کلا ستریکی که خام خواه اوز خو چونکی داغا سوالات زکو داغن رو پرواز کلیو چاگا جنات گوری پیغمبر دا و یا غدی را دا ولال دا خودی بندگانو یو خواده خواه زیم نو سا آره او دا پتنو اچه دا روحو پرواز کلی اغیت اللہ اشارہ کئی او چکلا بیت المقدس برابر شو دو کالو کال پیو کال کے برابر شو دو کالو آرکار پیو کال کے برابر شو دکا تشپیل کار روان ہوگا نا پارو اخبانی ار وقت چھوٹی نوا حوصم چھ مخا مخ مزدور تایی نو کار بخ گئی خوچلک دو مزدور نے سایتا کئی گئی ویزا منا غاسم ترے سوابیلا اچھا رازی منگ با یو دا حالت تے دا مزدور ہاں علیکہ طور لکھو پیسے در کئی کاغا موجود ہی ہو که موجود نہیں اللہ حاضر دے پسر و حلال لے رضم دا جناتو ہوندے کار خلق کئی اچھے کل آرام ساوی انو او خوالا دو کال پس ہاں یا کال پس ہاں وی انو او خوالا نو دا آغت جسم آغا پریواتے دا پس مکا جناتو یو ہو نون لسا پتوا دا هم منو سرو او منگو دا جوانده منگ با تک کار نوی کرے دا حالت دے جنہ اوسو پیریانو ماماگانو خپلے کرے والے خپلے غوٹی را کئی او آغا پوئی گی او پدے جنات دی او دا جنات دا سی و جنات مخا مخبوری مخا مخبوری او دا پیغمبر دا حالاتو نا خبر ندی چه دا جوانده دی او کمبر لی خو تو اخکاری ماس که صرف شیش محل لی او دی یه را بابا دا سن خبر دی او را رسیگی و ظالمان سلیمان علیہ السلام خو خلقو تا گوری او خلق اغا تا گوری او دا یو بل دا حالاتو نا خبر ندی سلیمان علیہ السلام سترکشتا لاسونه شتا جوسه شتا پامسا تیک شتا حروپ کی نشتا خبر ده او ده قبر که پروت ته روحم پکی نشتا خکاری نو او بابا زما ده حالت نه خبر ده او را رسیگی و ظالم ها لوگون ده سوچو که یو دلیل ده قرآن خطا تا نبیانه قرآن تارنگی او پا قبولو کی منزونه که و سليمان عليه السلام یو کال دغه سوالال له پام صاحبانه چا په مونږ لیدل کلی دیو چا په خوراک نو لیدل چا په دسماته چا په او دس نو لیدل لکه چا دس تک ته پورته کیدنه بیا خو به امسا کې دی شي اخو دغه سوالال یو کال پورې امسا دغه سوالال وا په امسا ټیک لګول نو پاغه وکه هغه مونږ نه کړي نو په قبر کې څنګه مونږ کې دراته وای دغه نو سوچ پکار دی کنه پوښوي که پوښوي پام سات ټیک لګه اورې له مخه مخ ته جنات ګوري خو ته خلک ګوري اواز دې مونږ نه کوي ها نیاوې چې قبر کې کپاغه مونږ لازمي نه بیا خود مونږ یو کال پری خودي دي دا خلکو ایمان دی او دا خلکو دلیل دی فلما قزینا للموت مونږ دې عبادت تر مرګه پورې دی وا عبد ربک حتا یاتیکل یقین مرگ نا خواه نشتا کده مرگ نا خواه منزون وی بیا با دو سلیمان علیہ السلام منزون ثابتو پا امسا چه ولارو یو کالا پوره فلم ما قضوین علی الموت ارکلا چه منگا فیصلو اگلا پا سلیمان علیہ السلام آن دو مرگ ما دلهم علا موت الا دابت الارد نو پورا نکلو دی لرا پا مرگ دا غبانی الا دابت الارد مگر آغا چینجو دزمکی آغا دزمکو دزمکی آغا وینو او آغا چینجو وینی آغا امسایو خورا بس پلا پری وطن او بل دورا طاقت امنو چا امسا پریوزی نو دیمو سر پریوزی دورا طاقت ننے چا بغیر دا امسا نو ادریگی طاقت اشتا پیغمبران خپل خپل ځان نشی ادرولی بغیر دا امسا نا او دیوی بابا ورکا کورا رسی گیا دنیا پا بلا آلائی گوارے یرا عجیبا مخلوق دی قرآنی ندیوی لیکن قرآنی بھی چلی بدا نوی زمان دی کلی زیادت پا بارکی مشہور دا وہ یو سڑے تلیو یو زیتا دا پتی مالک دا جوارو سوکی کولا یو کس پا جوارو را گلے چلے ما ته وری ها وږي ما ته سوي کو ته چلے وي سوي کو ته وږي وي دلې یرا مې غول بابا را ورسېګه مې غول بابا یو یو دو وږي صدا سے اويزان کړو وجا سو بیا غلا نه کوي چې چا بغلا کوله نو اب یوي د ټانټه صدا سے نیولې کلک دا چا مې غول بابا او دو کوم ملکونو کې او تاواز شو ملک سلیمان علیہ السلام روح پرواز کرے دے خلقو تخگوری پیغمبر دے او اغد اخپلزان زموان ندے چامسا پریوزی نو دے مصر پریواتے دے خپل اخپلزان نشی ادرولے بغیر دانسانا او دے وی اغخو البسائر کی رکلی زخائر گور زخائر کی رکلی دی چی یو نیک بندہ ہاں یو ملے اوشی نو هغه دوره قوی شي چې په جوندین دوره کار نشي کولای سره چې په ملینی کار کوي دا د یا قائد دی ها ځان ته وي اهل سنت والجماعه فلما قزنا للموت ولکه چې تر دې کاټې نه وځي فلما قزنا للموت نو چې دا خبره او تسبانو مليان کوي نو عوام خو په دې نه دی بیا کنه هو ډېره خبره د شرکیات او خبرو له خلک خط تیار دی حکمنګ د قران او سنت خبرې کونو په دې کې شک کوي بیا فلما قزنا للموت ارکلا چې مونږه فیصله وکړه په دې باندې مرګ نو خود نو له کړه دیتا او مرد دې سليمان عليه السلام مگر چنجو د زمکه وینو د زمکه چې وی غرام ساده ارکلا چې پرې وته لاش دا لاش پزما کړه پرې وته د جسم اتار تبینت الجنو کارشو جنات خلقو تا یو ماندا تبینات الجنو لنناس کارشو جنات خلقو تا کدی پوی دے پا غیبو باندی دے پا وقت نوی ترکلے پا عذاب رسوا کون کی کہ او جنات نبوی گی کہ جنات پوی دے دے با پا دے عذاب کے وقت نو ترکلے یا تبینات الجنو پویشو جنات پویشو جنات که پوی دے پا دے خبرا که پوی دے پا غیبو بانیم کاش که من پوی دے پا غیبو مالا بیزو فی العذاب المحین کاش کدی پودې نو دیبه وانه وې ته کړې خو کا منګه پوهې نه وګنه منګ له سبا ته منګ استاد دنیا نه ترې منګ بټک نه وکړې حسن زارستر ایک لکه کان له سباین فی مسکنه مایا دې زینا تخفیف دنیاوی باندې یو واقعات سبا والو بیانې تو دنیا پیاله باندې چاغی معذب شو زکه چاغی نافرمانی کړي وا او چې چا نافرمانی وکړه نو الله دنیا کې سزاوار کړي سزاوار شو ولقد لقد كان للسبعين تاکیشتا پارا د سباوالو فی مسکنیم پاغ زینو دائی که آیت نظیم شان نخا دا اللہ پیوالی سبا مشعور ملکو اوغا اتیاز اللیو اتیاز اللی عباد ملکو اس اگر نمشوه ری سلویخ زلی دا کمیونستو پلاس کرے او سلویخ زلی دا مسلمانو پلاس کرے ست عربستان حکومت قبضه کړی دی سیو خاصو سپلو خاص لال تباو برباد څه ده پلارو بخلک تیرې دو ملک سبا کې پلارو بخلک روانو ڈاکو نو مار نو لړم نو مزر سے نو او لار نه یو خام با لار نه بلو خام با ار لار ارزه که چه خلق با تیره دا او دا لار یو طرف تم با ادا لار دا باغونا یو طرف تم سانگ دا سر آگلی بل طرف تم دا سر او پا احکتا با خلق تیره دا سم سپرمو سور بندو بسن بشویو او چه کلا با سوکو گیشو لاس بی اگود کلو میوا بی رواغستا او بی خورا کلو با سوک ستره شو دار یو سایر تا و پریواتی رو آرام بیو که ابیا بروان شد دانو سو بنا پیسیو باسی سب اخرم پلارا خوراکونو دا امنو دیر ها آباد ملکو خوچه کل آغی نافرمانی شروع کلا نو اللہ آغی تباو برباد کلا لقد کان لی سباین فی مسکن مایام تاکیشتا دا پارد سباوالو پاغذینو دائی که عزیمشان نخا ها لهم جنتان چه داغی دا پارد دو باو نو دلاری یو طرف او فی طرف تا او کس طرف تا فی او کس طرف تا یو سلی سر با ٹوکرے پسر پرتاوا او چاگو پالار تیرے دا نو سمیدان بلاو ٹوکرے با خلا ڈاکاوا میو اپنے پاس را پریواتے کلوی من کلو اخری من رزق ربی کام در رزقونو رقبل ربنا رزقونو ها او شکری آدا که خاص برد اللہ بلدتون طیبتون دا کلی پاک پاک کلی انو دین پا کیو انو پاکو خلق صفاو او رب دے بخشش کے انکے فارزو فارسن علیم سر العریم ناغی اعراضو کو دو حکمونو دا اللہ نا فرمانی اکلا چاچے اعراض کرے دے نو فارس اللہ علیم سید اللہ علیم نو را پرانست منگا فارس اللہ نو راو لیگ منگ را خوشک منگ پاوی بانی سلاب دبن مضبوط علیوی سلابونا اگر دیمونا اگر پیدا کلاو کلو او تباو برباد اکلو پارا سبا کے نیک سڑیو ہاں اوس اگر چھ دخل کو نافرمانے توقتے دا چھ پر عمل سلاب عذابونا را روان دی نو آغو خپل جیدادو خلقو تیوی خلقو نمانلا چارک دا ملک پرے دی او یا گناہو نپرے دی گینے عذاب رات دو والا دی لاغر وارو خزرج خبر اسر اومانلا دوالو جیدادو نا چه سو پاغ سبا کے خرس کل او رال مدینہ کی آباد شو او سو خزرج او چه چاہ خبر او نمانلا نو آغو تون سلابونو یورو سیلالار امام کلا چه یو ملک نافرمانی زیاده شی بے حیائی زیاده شی انو آغا ملکون اللہ تباہ کئی بیا بیا دا آغا ملک لطلل پا کار دا آغا لاکینا سیل اللہ ری امام نورا پرانست منگ راولی منگ پاہی بانی سیلاو دا بند مضبوط آغا عرم ہاں آسے کن دیتا ہوئی آغا کندا چه ده غنو ده منز ده سبا که آغا دیم جوڑو لنبه دیم آغاو او دا بلقیس جوڑ کره و دیر کلکو حدا ده نبی علیه السلام نا دیر مخ که دا دیم سبا که جوڑ شویو دریس و فوتا دا پپلنو پوی گدوالیو او دو سوا فوتا دا پوچتوالی لورو اگر دیمو دو بو خوچا اگر پیدا خوششو نو طول ملک اولو تباکو و بدلناهم بی جنتی نو آگه سنگ ناشکریو پیرا سنگ اعراض اوکو اعراض ادا سے اوکو چه ده دن نافرمانشو او چه کم سره ده دن نافرمانشی یو پخلی انکار کئی او بل پارا حالت بان انکار کئی نو پخلی خو آگه انکار نو کلی آگه حالت پده گواو چه منگل عذاب منگل عذاب منگل لکه اس نصبا خلو کو گورا بدفعلیانی کئی نقصان نکی شرکیات و بدعات کئی دا خلق زان لعذاب غالی چه منگل عذاب منگل عذاب نو عذابو نا پیدا دینو فارزو فارسلن علیم سرل علیم فبدلناهم او بدل کمنگ دیدرا بی جنتیم بی عوضیا فی عوضو داو دو باغونو داغی نور دو باغونا زواتی او کلی خمتین چاغو خوراک خاون دو خوراک بدمزی ترش خمتین بدمزا تریو واسلین او غزونا شین او سشید آغا جارو لگونا صدرین جاری لگی مورا کم آغا قیمتی باغات آغا میتے پس بدرکلو پا غزونو بانی پیا بلارو کی غزونو بیا به افسوس کا چې ګورا سره خسته باونه وو لال باونه بدل شو غزونه نغز کې میوي ها نغز غو بوټه مزه ها سوره هم سم نه دا ونګي اواګه جاله چې سره په دې مېرو خو جوړ نه جاله مال په دې لارو راځي جاله هغه می ولا هجو یکړي پایږي او دا دواړه په خوش کو زمکو کې کیږي کمی علاقی خوش کی نپائے که خوش کمی وکی گی اغوبا نگواری میوام خوش ہے غرونو کی اکول وی پو غرونو کی یا پدی خوش کو علاقو کی بیری بیر اغوبا نگواری چه کم علاقہ خوش کی اغوبا کی گی نا نپائے خوش کمی وکی گی لکا بیری تارنگی پدی غرونو کی یو بوٹے ولی ولی دانے کے تورے پڑی گنوں کے ہاں سو تو ہاں گرگرے تا گرگرے وہ صبح نگواری دا کم جے کی گی تا پخوش کو زینوں کی گی چا کم سخت زینے تا رہیں کہ سیو شو امرود شو انار شو دا پخوش زینوں کی گی دا پا کم جے کی گی چا کم جے کی اوبئی نو اللہ علیہ اگا ملکون خوش کرو او خشک ملکونو کی بیا آغا بیکار شکی گی آغا اسلم بکی بیا نو گورا غزونا او جارو کئی لے گئی داولی زارک جزینا ام بما کفرو دا سزاوار پر مغدیتا سبب داری جدی کفر کریو وحال نجازی اللہ الكفور امن بدلن اوڑکو مگر ناشکرو تا دائی دائی ناشکریو کل انکاریو کو او گردو منگا دتائی ترمی انزام او غرزو من دای لرا او ما بیند کلی آکی چه من خیر چور پای کی کلی زائر شام او تر یمن تر مینزا دمیاشت یو سفر و نشام او در یمن تر مینزا او دی بروانو پلگ وقت که برسیدل وقدن نافی اسی فی اسیر او اندازه کلیو من پای کی سفر سفر می سنگا اندازه کلیو پائے کے لب وقت با آغیر سیدل تل ویر منزے فی آپرے کی لیالی آدش پہ اوپر رض آمینین پا آمن باندے پا آمن باندے براوانو خلقا غلو نو نقصانی شینو دلو کی خطر نوا فقالو نوی دے اے زمنگ ربا لڑے والے راوالی زمنگ در سفر نتر مینزا سفر ادا سے اندازہ کرو یو کلی نبا یو سری آوازو کو نو بل کلی تا بل آغا آواز رسیدا یو زینا با بل زحکاری دا لکتا دی زینا لاور دی زینا با یو سری آوازو که لاور که بل آغا آواز رسیدا لاور وو ته کارې داسې په دې طریقه لاور نبی صلوای حدا سے اندازې کړې وې یعنی سفر نږدې کړې وې فقالو نی اذن من ربا لریواله راوالی زمنګ د سفر نو ته منځام نو دوی خدای له دا عذاب نغوخته پوخلی دای په سوغوخته په اعتبار د حالت باندې په اعتبار د کیفیت باندې چې موږ له عذاب موږ له عذاب هغه کارونه داسې شروع کړو چې کارونه سبب د عذابونو او جاتے او کدائی پر خلزان مانین او کزول ننگ دے رہا احادیثا تاریخ دا زمانی دا گیا حالات با دنیا کی پاتی کرو منگ تیم پاتی کرو او ومزدقنا اوم او زرک منگ دے رہا پورا زرک اولو سرا یکن پدے کی خامخانہ کی پازار جو کلک شکور تابدان معاہد او تاکیر شاو مندو پدے بانی ابلیس پل گمان لرا پل گمان دے ابلیس دا جزب گمراہ کم او گمراہ کرنو نروان جو دے طول ابلیس پسے مگر کم دے مومنان نروان یو ڈرا مومنان نروان نشوی آگا پسے لکھا او سو خاصل آجا آگئی لار مدینی منوری تھا پاک زیتا او نو دل را پدائی بانی سا زور او نو دے شیطان لرا پدائی بانی سا زور مگر دیر پالا چمنگ اخکارو کاؤ سو چیقین کئی پاخرت داغ اچانا چغدا خیرت نوی پشک کے اور اب ستا پالیوشی حفیظ ساتھن کے اللہ ساتھن کے رے ہر عمل ساتھی ہر انسان قلیدو اللذین ازامتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرت بالسماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما لهم منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أنحقكم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين ولو ترى يجد الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض من قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من أشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل ولا نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا أن آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. د دې ځای نه درېمې ساده صورت او پدې کې رد شرک او د مشرکینو او شبا او دا غي سلور جوابونه کوي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله و پیغمبرا رحمتت کے آکسان چستاسو پیسام و گمان دے بیدار لانا ستاسو پی گمان دے یقین دے پینشتا بیدار لانا دمترکارانو دائن لکونا واق نلری دانیکان بندگان مسقال زردتن پاندازی دے زردے براون اخکتا لا یملکونا مسقال زردتن واق نلری دانیکان بندگان پاندازی دے زردے براون اخکتا امالون فی امام شیخ کو اونشتر دے تیرلا پدی اسمان از مکہ کی سبر خداری امالون منو من زیر اونشتر دے اللہ را دینا سوک معاوین گورا چی سرے دے چانا یو کار طلب کئی نو آغا دا دیو جنا چی دا غصر یو سو کارو نکری یو دا دیو جنا چا غو سرا مالک وی لا یملکو نا لاوی دا تاو چا چا تا رامدت شوائی دے خما سرا مالکان نیدی لا یملکو نا واردان نیدی مالکان نیدی دویم چه سره چانه یوشه غالی نو بیا دویم داغه سره برخی خوری وی مرا اصلا برخی شریکه را مالا خو بکرا کنه یار بیا بخیر حساب کتاب کو خو برخی خود اخبال آلی کنه او درین چه چانه سوک یوشه غالی نو چه داغه سره مرسته کری تعاونی او سره کری وی اکا دا ما هم دا سره تعاونو ها نو داغو تعاون سره الله وی لا یملکون دا تاسو چې څوک را مدد کوي ما سره یو مالکان دي ما سره ها زما سره مولا اختیارات ندي ورکړي دویم او مالون بیمه من شرک ما سره برخدار ندي په بادشاہت کې ستاسو سره په یسو کې شریک دي ما سره شریک ندي او دریم متاسره وب تعاون کوي ما سره تعاون نه کړي و مالو منو من زهير نشته الله لاله دینا او سوک موين سوک امدادي او سنورم چې دا چانه سوک یو شی غالي خدای خبره کته نه ورځي الله وی ولا تنفع شفا دا سوک نشته چې په ما سوک په زور خبره ومني دا سنور ته خوبالي جواب کوي د مشرکین د شبه وا پیغمبر را مدد کیا کسان زام تم چستاسو پی زامو گمان دے دو مددگارے بید اللہ نا نو کاغا فرشتی دی کاغا انبیاء دی او کاغا اولیاء دی رست بیداویم زام تم چستاسو پی گمان دے نو گمان سا پا فرشتوم دے چدا بنات اللہ دی گمان دے پا انبیاء ہم دے چدا ابن اللہ دی گمان دے پنیکانو بندگانو دے چدائی نائی باندی پٹولو دی گمانو لا یملکونا مسقال زردن فی سماوات واک نلری دانیکان بندگان پاندازی دا زرد برا وخکتا ومرا مالکان نری نو چه مالک نشو نو ها متصرف نشو وما لهم فی ما من شرک اولیش تره دیلرا پدی اسمانو زمکه کی صبر خداری برخه را سره نشتا وی علیکه دست را زمان دی پرتی برخه را علیکه ماو سره پدی دکان کی برخه را نو زکه اولا آغا سیزو رکی اللہوی برخه خواری میم ندی چه باغونو کی را سره برخه را چه نیم باغستا دی و نیم باغ زمان دی نا نا وما لهم فی ما من شرک نشتره دی دوار لرا برا وقتا نشتره دی لرا برا وقتا سبرخ داری اسیم ندی ورکڑی برخی او درم وما لهم منو من زیر او نشتره اللہ لرا دی مخلوقنا سوک معاوین ما سره تعاونم ندی کلی ما سره امدادم ندی کلی ولیو تدا مدد شوائی ظالما ادیو اینکن دا خو چه دا سکنه دا با کنه کنه بکی بیا که ظالمه آغا یقینی ذات اگر پرخوره ره آغا گمان و احتمال بس روانه خارو تا ولاله کلا گتو تا ولاله کلا ملو کلا ونو بوتو تا ولاله عجیبا مشرک دیر بخونده ره های که دو را حقل نشده چې زاغ عذاب پریدم چې هغه زما د ارس ذمہوار دی او هر وخت ژوندې دی ارده کې حاضر دی او کله مړوتا کله ګټوتا کله قبرونوتا او کله ونوتا ولالم کله پیرانو کله ژوندو کله مړوتا ولالم ولا تنفع شفاعت عند الا لمن اذن له او سرورم ولا تنفع شفاعه فیدن رسی شفارس عندو فیدن رسی خلاصو دی چار اللہ سرا الا مگر فیدن رسی آچاتا آجن لو چو حکم کلی اللہ دا غد پارا چو دا چار پارا اللہ حکم دا شفارس کلی ناغت فیدن رسی من نمرات شافی مگر آغا شافی چو حکم کلی اللہ دا غد پارا دا شفارس کوا یا د پاره دا چا چې حکم شوی له دا غل پاره اغه مشفو چې د چا د پاره حکم شوی وی چې د تر پاره شفارس کوا نو شفارس بولږي مخکې موږ د شفارس شرطونه بیان کړو سو شرطونه وینځو یو انا اول من یشفا سباول شفا کوم قیامت کې پیغمبر وي دیم شرط داو چې الله به حکم کوي لیمن آزینا حکم با اللہ کے او درم کم دے کے بھائی کی قیامت کے او سلورم چھ شافی معاید وی پتوید دنیا لطرے وی او پنزم مشکوم اغتوید والے وی ورضی لہو قولا وقال صوابا داریں گے اللہ لیمن آزینا لہو دا ټول شرطونه دي الا من شاهد بالحق وهم يعلمون او انا اول من يشفع قیامت راغله دي پیغمبر په شفاعت شروع کړي لدا الله په شفاعت حکم کړي دي ته شافي او مشفو پتن لګي ته څنګه شفاعت یاد مانی دنیا کې یره وې دا زموږ شفاعت یان دي و وره مال شرک قیامت راغلی ندی پیغمبر پا شفاعت شروع کلی ندا اللہ پا شفاعت حکم کلی ندی دی شفاعت کو انگی او چا دا چا دا پارا شفاعت کی دا اگر پتہ نلگی دا با کم جے کی پتہ لگی قیامت کی بلے گی چا اللہ حکم انگی دا دا منگ شفارسیان دی فلانے ولی دا منگ شفارسی دی منگ بخلاص ہے اللہ لمن اذن لہو او دا شرطن و قرآن زی پا جے جے کر کئی کلوی ورضی لہو قولا کلوی وقال صوابا کلوی لمن اذن لہو کلوی الا من شہد بالحق وهم یعلمون دا شرطن قرآن ذکر کئی حتی اذا فزع عن قلوبهم دا حتی تمخ کی صدر لگی ما قبل صدر حتی تردی پوری با دا فرشتے ها اجازت سو پوری نیشوی لدابا دغس والالوی حتی تر دی ازا فزجا کلا چلار لری پیشی داری دولون نیرا گورا چه سو پوری اجازت نیشوی نو فرشتی با دغس والالی بی اجازه اغی خبر نیشی کهو تا پوز نیشی کهو لی لکه یو شاگر دی دو استاز و مخ کی مرعوب دی تا پوز نکه وچه دا استاد غصه نشه مروب ده کنه یر یغست ده چه ترالا استاد غصه نشه او چه کلا استاد اجازتو کی چالکا کده چا سوال وی نو سوال او کئی اوز اجازه ملاو شوا اوز داغه دلنا اغیر لری شوا داغه پزنه که اول یر روا اصنه که زه سوی ما چه تا استاد می غصه نشه او چرتا استاد او ته اجازت عام کو الکه کده چا سے شک او شبئی نو سوال او کئ نو ګورا فرشتي مخ کې تیر شو زعم تم کې فرشتي مړه غلې وکړه چې تاسو په ګمان د مددګارانو به د الله نو په فرشتو هم او په انبیا په نیکانو هم نو فرشتي بدا چې ولالي بغیر د حکم د الله نه هغه ته پوس نشي کوله خبر نشي کوله لکه صورت نباو گوری تاسو یوم یقوم الروح والملائکتو صف اللہ یتکلمونا الا من اذن الله الرحمن وقال ثوابا خبر بنشی کوله چې سو پورو ته اجازهت نشوي خبر بنشی کوله نو دوی به په قبرات کې پیاله کې مګه فرشتي وي چوارو کا موږ ته اجازهت نه لشيوي په دوی به پیاله کې وي بغیر د اجازهت نه حتا تردید چا غیر لری شي دا دلونه او ته اجازهت ملاو شي فرشتو ته نو کلا لری کلی شي دا دلونه یرا یرا به کلا لری کیږي یرا به ال لری کیږي چا غی ته اجازهت ملاو شي تا سماوی لیکنه یو شاگرد د استاد مخ کی تپوس کئ خدا غزل کی یرا دا ویا سنه چتا غصنی شو استاد چتا میرا نکایو استاد نو پله کی یرا نیول لا اجازهت نشته کنه سوال کوم چتا می استاد غصنی شي خو کله استاد اجازهت وک بای کده چا ست پوسی نو تپوسو کئ نوز داغت از نه غیرا لری شو اوس هغه اجازهت ملاو شو هغه تپوس کولې شي فرشتي دارنګي په یره کیږي اجازهت نشتا خو چې کله هغه اجازهت فرشتو ته ملاو شو خدای دلونو نه هغه یره لری شو نو خبره شروع شوه ذکر لا يتكلمون الا من خبر نه کوي حتا تر دې اضافه ځا کله چې لری شي دای دلونو نه یره دا فرشتو دلنا یر اللہ شی نو قالو وای دا فرشتے دے برنو فرشتو تا اس خبر شروع شوی مازا سو قالو استاسو رب تا اجازت اللہ ولی نکاو سو حکم اللہ رو لے گا قالو نوائیو تا اغا برنی فرشتے الحق اللہ پل حکم رو لے گا دا برنا دا خبر دا دی منس کے الر آلی چکلہ دی فرشتو ته اجازت ملاو شو او چو سو بوری دی فرشتو ته اجازت نو نو دی پلے کے سوا یروا دی تا پول بشکو لے وو اللہ علی اس پوش کرنا دازے گران دے حتی اذا فزع تردی پوری دا فرشتی پیروی پیروی تردی اذا فزع خبر نشو کولے پیروی کلا چې لره پښوا دا دونه یرا د فرشتو د زلنا اغیر لره شو په اجازهت کوو صدا الله چې اجازهت ملاو شو نو قالو او فرشتو کتنو برنو فرشتو تا مازا سو قالو استاسو رب الله سو کوم رولګ نو قالو او دې برنو فرشتو الاق الله خپل حکم رولګ د برنا او علی الکبیر او دا اللہ او چطولوی ذات تے و سو برزق در کتاز اتاعت برا او دخکتن و آیا اللہ دے بغلی شو آیا اللہ و انا او یاکم لعلا او دنم دتا بیا خیال کوئی انا محت رستو کئی علا بلگی قلو آیا اللہ رزق را کئی انا بشک منگا لعلا او دن خامخا پیدایتو انا لعلا او دن منگا پیدایت یو و ایاکم فی زلال مبین او تاسو پا گمراہ کارکے او پا ماند وو سرا لیکن سورت بقرے پاول کی ما تاب الاسد دویلی اغاشعار سیبوے دی کتاب سیبوے اغاشعار ما ذکر کرو چپائے کہ او پا ماند چا سرا دے وو سرا او وو پا ماند او سرا را رازی یقول الارزل نبی بنو امن نبین و اقربو حب الناس کلهم الیا دیکھ اور اغلے او وہ پمانہ چا سرا او سرا حدلتم ها انا لعلا ودان بشک من پیدایتو من پنی غلالو و ایاکم دانش منگیو کتاوس پنی غلالے ولی پدی که دا اللہ شکو چا انبیاء و فرشتے پنی غلال نی نا دیتا مخا صحا شیخ القران رحمت الله علیه په اسلام کې دا مجارات الخصم وي خبر ادا شو کی ها چې مقابل ګوري باغ اشتبار اولی خو اشتباه نه هغه خبر برابرۍ خو کله کړه ذهن تیزول لپاره دا شو کی انا بشکم خامخا پیدایتو او تاسو په گمراهی کار کې قلوا لا تسلونا ما جرمنا تپوس بن شکوله استاسونا دا چې کم جرم منغو کو انا بت پوس کوله چې منغنا دا چې تاسو کم کار کوي واجب والے ورا ولي الله زمون تمن ز زمون رب بیا با فیصلو کی زمون تمن ز بلا تو پرشاء او دا الله دې فیصله کوونکی پوا هوا زجر مشرک تا او هو ما تا کسان چې په اسکری تاسو بي دي الله سره شرکا ابر خداران تاسو د الله سره بر خدار کړی دي ظالمانو او خو یک نصیب پیدا کړی یار کچھ کر تب تو دې کو سے کړی نو راته او خه ها کلا چره دا سندا بر خدار نشتا بل ول عز بالله بلک دا الله غالب او حکمت والا دې ندے لے گلے من تالرا مگر کافی دے پارا دا خلقو اس بیا اس بات رسالت کے مگر کافی دے پارا دا خلقو بزیر اوڑکو ان کے ویر اوڑکو ان کے تمامی مخلوق تا میں حضرت دے گلے ہو انور انبیاء علیہ السلام بکلو کہ اللہ لے گل لیکن جا دا خلقو نا نپوئی گی اس بات قیامت وائی دے کلو دا وعدہ کہتا سرشتن ہوا تاو دا پارا وقت آغرز دے چنه برسته کې گئی تاو داغی نگیو صاحب انو ممکه که گئی زجر پینکار دو قرآن وای آکسان چه کفره کره چره منگ یقین نکو پده قرآن انو پای کتاب چه مکر دنو نب وقتنی کتاب نمنو انو دا منو ولو تراک چره او بینی تو کلچ ظالمان با اترو لیجی دخبل رب سلام واپس کئی با بازر دی بارو تا وینا وینا بیدائی چوائی با آکسان چاو کمزوری شوی تابدار آکسانو تا چاو زورور متبرر پیران ملیا ناکارا کنوی تاسو منگ با ایمان رو لیو وقت تاسو دنیا کے نوی منگ با قرآن ذکر منگ با ایمان رو لیو مبویا کسان جزانی غرگن لیو دا پرد آکسانو چا کمزوری شو آیا منگا بند کروی تاسو دا قرآن دا سنتنا منگ خو نوی بند کرے ظالما بعد ای جاو کوم پزاگنا چرال تاسو تا بلکوی تاسو مجرمان پخ پلا نوائی با کسان چاو کمزوری آکسانو تا چاگی زان غرد کر لیو دنیا کی اغا موردان بوئی پا حق دو مشرانو کی پیرانو مولیانو کی بل مکرو لیلو النار ما بلکه تدبیر د زمانه د شپې او د ورځې تاسو را پسیو بلکه فریب د زمانه گمراه کړو چې تاسو گمراه کړی وای ما خو نه وی گمراه کړې د دوی بوته وی چې تاسو گمراه کړو زمانه گمراه کړو ما خو ته را پسیو شپا او ورځې شابه ګوره لال نشه ګوره لال نشه ګوره منځ نه کې ګوره قران وانه وری ګوره بل ماکرو لیل و النار بلکه دشپه او درزه تدبیر دا پسی استاسو ایلی چه تانو گمرا کنو زمانی گمرا کنو لکه دا محاورم دا کلا چه ها حکم بکاو تاسو منگ دا چه منکو برو کپا اللہ پا دین دا اللہ او گرزو منگا لالا شریکان او پتا بکر دی او پتا بکی پیمان دیا کلا چه منی عذاب آن پا خیمان دیا و بیا پتا کی چو دا من کم گن کی سرو او بغرزو من توقنا پسوٹنو دا کابرانو کی چه سزانی شور کو لیتا مگر آج دیکم عمل کی او ندے لے گلے من پیو کری گی او نزیر مگر ویلی مال دارو دا کری بیشکا من پارا مسلا چه تاسو را لگلی شے پاگے بان انکار کونگیو انکاری کرے علت دے انکار وائی دے منگ زیادیو پا مال و پا اولاد کے اونی من سزاوارونا مال او دولت چکل را گلے رے نسل سرکش کرے رے کلو آئے بشک از مارا بم فراحا کئی رزق چالا چکو غشی او تنگیے لیکن جات خلقنا نپوئی گی ندی استاسو مولنا انو استاسو اولاد بلتی پاغت طریقہ تو قرر کم چنزدی بکی آغت طریقہ تاسو منگلرا زلفا پتر جکے پا مال اول اولاد تاسو منگتا نشی نزدی کے دے اللہ ہم لیکن منا منا لیکن آغا چاچی مان نورو او هغه مال او اولاد چاغه ایمان ورو لیکن نزدیکی منتا اوسوک چاغه ایمان ورو او عمل وکنی کو خدا کا سان دل را بل دد چند په سبب دا ملو چې د عملو کو او دوی به پالا بالا خانو کې غرفات بالا خانه پامن بالا خانه می یاد دي کی دي یو خاص دی به جنت کې چې دن نه به ټول جنتونه چې د کم ځای والی ملاویږي بس سیل وکړي اللہ دی نصیب کی آکسان چو کوشش کئی پایتون نظر منگا کی معاجزین دی کمزور کولو خدا کسان با پازاب کیوی دی حاضر کلو شونا ہوا بشکا زمارو فراک رزق چالا چغوزی ده خلو بندی کانا و یک درو تنگی لغو ده پردارا و ما نفقتو موارا چه خرچ کوئی تاسو منشین سسیدنا نفو و یو خلیفو نو درم ها سیز با خلیفه کی دلرا پاتی با کی دلرا چه کم سیز ده ده زان نمخ که ورکو ده اللہ ده پارا نو آغا بده ده نرستو پاتی شی ده بنی او آغا بده ده نرستو پاتی شی فوا ده مال یو خلیفو عوض با کی دلرا ده مال با پاتی شی ده دنا دن با پاتی شی ده داغا سزا اغداغ بدل بدل دن ورستو جاری وی اغا پی ده دن کار کئی لکه ده گورا چه سو پا دی ده دن کار کئی ده دن کار چلیگی او پا دی سو خرچ کئی لکه ده جنرٹر چلیگی پکی چلیگی قرآن ندی ده نو چه که سبال من گملی هم یو نو ده دینا چه سو فیده حاصلی نو اغا با منتا را رسیگی وو وا یخلفو وو خیر الرازقین او دا اللہ دے بہتر رزق ورکون کو نام بہتر رازق ہو اللہ دے دلیل نقلی من الملائک پاور چرا پورتا بگیرے ٹول قیامت کے بے ابو اللہ فرشتو تا احا اولائی یاکم آیا داو ہاں چرے با عبادت کاؤ دیکھ سان با خاص تا اس تا عبادت کاؤ دنیا کے نوائی با فرشتے سبحانک پاکی رتو اللہ پاکی رتا لرا تزمان معاون نوی بیزمان نام بلکه دای با عبادت کاو د جناتو الله دای تابعدار د جناتو زمنګ نو یاد دینا بیم پر جناتو یقین کوونکی وسم ا جنات تابعید او جنات می تابعید او جنات ټول گمراه او باک خل دای تابعداری کینو جنات بغردی الک افلانی جکه الک یو پیر پیر اشوی د لری لری جنات ګرځی او دا خلق له خلق راولی دا جنار گرزی خیگی داگه نسا خبری حاک سرون بی مومنون ویفلانی جی که یو دربار دے پیر دے و دیر مشعور دے اوسکار بدی اوشی و لارشا او دن سبا دارشا پا خوبانی در دے نو ٹول خلق پی سر دے فالی اوم اللہ یملکو بازکم او پیر خوشحال دے منجور خوشحال دے فالی اوم اللہ یملکو او دا چار ننی رگوننی اولی شیطان بیمانا دکه هغه ته پتره چې دی خلکو له معمولي چسکه په کاره نور دی بس ایله معمولي ټونګه دی یسې مولي وړي یا د پیسو مزه ول ورکه یو له معمولي رګونی چې دا ټوله دنیا په بلواله ول شیطان به ایمانه او دې شته ګوره سمنه پسې تعبیری او د قران تابعداري نه کوي حفل یوم لا یملکو بعضکم لبازن فهم لا ذرام نن نزی فیدبون مالک بنیجی بازستا و زبارد بازو تو فیدیون لگن زرر وائی با منگ آکساو دا چو ظلمی کرو سکی عذاب دور آگا چو تازو پر تقزیب کاؤ کلا چو لسیجی پریبانی آیاتو نزی منگ واضح ہو نوائی دی نرے دا مگر یو سرے دی چو غالی چو بنکی دی تاسو لرا دا سرے تاسو بندی دا مدرگارانو نا چو بلل باز منگ پلارانو چو بلل با پلارانو استاسو دے تاسو د خپل دین نه منع کئ دوره بې ایمان دي پیغمبر دین نه خالق منع کئ وقالو وایدین ردا قران مگر دا دروغ دې افکم ترو افترا د زانه جوړ کړی مفتر د زانه جوړ شوی دی مفتر د زانه جوړ کړی دی اوس مې دا دروغ دې مړه زان علم دي وای دا قران کې چرته دی چې بابا سره نشي ګدا اوس قران کې شته دا زانه علم نه دی اوس و ازاشتا و تعالی سب بتا لگی اگورا فالیوما لا یملکو بازکم لباز نفعم ولا زرر بابازی موان نده در اخبت آتوی بیر نرسو کم مخی بی لا یملکونا مسقال زررتن فی السماوات ولا فی الارض نو چه تو اس پا قیده پویا نئی تو اس پا قیده پویا نئی نو بون نون سر جمع دا پارا دا عقل مندو راجنو ٹک دا کنا بوتان خودی ندی وایا کسان چې کفر کړي حق تا توحید تا کله چې راغی دا توحید دی تا نریدا مگر جادو کارا دا هو جادو دی وما ته ناو من کتب من یدرسونا او ندی ورکړي موږ د کتابونه چې لولیا غیلا ما خو په دې د کتاب نه دی ورکړي په شک جواز باندې وما ارسلنا علیم قبلک من نذیر ان دې راځي کله من دیتا پخواستا سنا پخواستانا یو یرون کے او نمی پدے پیغمبر را لے گلے دے چی بابا زی موار دے کئی نو غایا کرے نمی پدے پیغمبر تویلو او نمی پدے کتاب را لے گلے ہو دا شیخ سے واجبا جبا واقعات دی اللہ دے پھر رحمتو نوری وی جماعت ترس اول دغی واقعات اول با وی جماعت ترس اتلز گینتے ہو زکبا اتلز گینتے ہو چه ها خلق براته تا چا پله کی به شکون او شبهات درس دوران کی دیده کی شبه الک اوکا سوال به او کو بل بدل دین او کو با جوابونه حل کړ بیا روان شو قران کی بیا بدل کی شبه الک یا ویله کی شبه مکه ما چنه اوکا خیر دا خو نوی دی څنګه چته نوی وی تا شبه کړوا دا غم اختیار ستا غوم شبه کی مکو شو کی زکا ها دین بغیر راتل چرتا نو پدی طریقہ زمانگ درس بڑیر زیاد اگت شا نبیان اغیر پارا ما کتابو نوری کل زیاء النور البسائر واقعی خیستہ کتابو نوری اگر شبہ چبہ کولا مونگو زمان کتاب پدی بانیو گو رئی انشاءاللہ اغاستا سو پارا کافی ری نو آغا سی زونا منگا کم کلا نو زمانگ درس سوال دس گنت ہوتا رائے پینزل لس ہوتا نو پدی کے بیاوی یرا جی زوادیانو بھی جی زواد بانی بیانو کا بل بھی جی زواد بانی بیانو کا ہما اے خدای پاکا نو پدی کے بر خبر شروع شوا چاہ بھی ادھے بانی بیانو کا نو اماوی چھ پزواد او پدواد اللہ نے کتاب ڈالے گرے اور نے پیغمبر ڈالے گرے پدی چھ زواد سمکا او دواد سمکا ہوتا وی پدی میں وی ماوی کھ پزواد او دواد بانی پیغمبر ڈالے نو ما تو خیوے پدې کتاب شته پدې سره پیغمبر الله تعالی غلې نو پدې مې د ځان خلاص غږه کړه دې بدا کې سي باج خلق باج علاقو ډیر مشهور دا دوادی مولا دې دا زوادی مولا دې یو ځل لاله ما کواتا نو هغه زما تو شنو هغه کیمو نو هغه استاد و چې دا یا زوادی یا به دوادی وی هغه ته وی چاله کوړه خیال کوو مولوی صاحب راغله کوړه هم نشر مې سم گوڑے دے نن گوڑے گزارا ہوگا میں انزو والا رومن ہو دے والا وی بس ماں کو سلام جار باسا ہاں ادھرے دم شاہتا وی یقین سے وی جو خودے دے خوخ کا دانن دے پدے دواب تے کول سا کلبا یارو سین دلالے نو کلبا مردان دلالے نو کلبا جہنگری دلالے زکا غوی کول دواب وی ماں نزدے وہ کدے زوادی او چې زواد یې ونه وا نو بیا به زواد ته راغی نو کېدی چې کدی زواد یې نو بیا به چې زواد وي نو کړی زواد زواد زواد وي شورې وکړه دا بازی ده او بیا مې هغې ته وی چې په زواد او په دواد خو نه پیغمبر راغلی و او نه پرې الله کتاب رالېږلی الله شا به دواد کو دواد دا خو د عربۍ الفاظ دي الله ښه پوهېږي په دې باندې چې څنګه قبل تا الفاظ صحیح وایا نور الله خو پوهېږي چې ستا نت کې څنګه دي وما آتینا من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نه دی لېږلې موږ دې ته نه دی ورکړې موږ دې داسې کتابونه نه دي علما کتابونه ورکړو وایي موږ راځو د یو ځای نه زه عربو کې وم ها طالب ملګري راسره وو نو ما سره امام راضی وو او بعضې کتابونه راسره وو لکه ما سره به اکثر کتابونه وو او یا به چې مې واز لاسه مې کتابونه ګرځول پدې کې یو ملګری دوو دوه موږ سیمو وای ما چې لکه دا مونږ کو بهیرې ته بازار یو ځای ها په عربو کې موږ به هغه ته بازار نه سو تقریبا 50 کیلومتر لار واغه ځای تا موږ دا چې دا بس سات سات ورسېګو او دا هم ها مونږ کو نو بیا به زو په مزه به زو سم ځای دل لري پدې کې هغه مخکې په مونږ باندې ودرېد ما او دس کاو زما ملګری ته ویل کمه مخکې شته مونږ کو زاو دس کوم راځم پدې کې یو دوه ګاډی رال د پولیس ها شرطه والا اګاره ودراو هنه یو پای کې تالدارو یو پای کې مشرو بلم داغه د پاسه نو پولیس عمله ورسله و یا یو وی چاله کا ها دا هو معلومیږي دا چې هندوستانی دی او ال هندیون کلهم مشرکون دی پس اقتدا مکوا والی دی پس منکی ارول مشرکان دی اوس ما دا خبر یو دیده که چاہتا که ما او دست کاؤ نا تعالی دارو ته وي اغم عربي نا صلو خلف كل فاجر وبر ها وچ اوا کې فاجر او بار چې مشرک خلې دا هم مشرکان دي ال هنديون كله مشركون سغور فوجان دي پولیس خو سبنه په توحید باندې کلک دي وجده پس اقتدا مکوا هزار منزکو او بیا بزو دکه ته پتن لګي اخري ګړې وړې دي اغه څنګه له اس کې داخې دي او زمنګ سیبان اچا پس ک الله اکبر کا هر جا پس اول زنه منزونه نه کوي مبس کې اوسه زمنګ دا خمو مسلمانان دي زمنګ دا عوام پدې کې حما او دسو په زرار اقتدار وکړه مونږ نو وکړو دا وزانه لګیاله دا متاندار بل کس ځان نموس کوي ما سلام جار به سو دې مې ته مټونیو عجيبه سره شیخ صاحب وره وې دې مټ میونیو چې تا دا مونږ ځان لول وکړو جمع ولاړو او چې شیخ زمنګ تلوار وا نو ما چې ستا تلوار وا نو چې جمع ولاړو نو جمع کې ولاړو بیا به مونږ نه کو دا خو چې ته نه حدیث کې سره قران کې چې تلوار ده نو جمع پرې دا ځان نه مسکوا ما ته به دلیل خې و چې نه جی او مال چې نه تلوار ده نو ته بل خبره کړې ده او چې سر او ما وی چې تا وی چې ال هندیون كله مشرکون ها لا نصلي بعد خلفهم تاسو مل موږ به سر مست مون نه کو دا مشرکان دي وي غلې شو ها نو مال چې ټول هندویان چې دي ناغه مشرکان نه دي باج به کې موحدین هم شته هغه په توحید کلا کې دي وی لکا ها څنګه په توحید کلا دي امام توحید آیاتونو نو قران نو شروع کړو او جمعات کې ناس تھی دیم کې ناس سره هغه عمل اعظم ملګری چې مور ارده کې شر جوړ اوس مس دا خو پولیس اوس مونږ چې دا بار ملکیم دیو ته اوس یې ما چې پیغام شي سړی اوس به موږ الله امداد کوي ګوره زمایم دا الله امداد ته ګوره موږ څنګه امداد کوي و چې یو سو آیاتونه مې چې زید یا شیخ له پس نورم سیوا کا ډېر مزه کوي استاد خو له دا قران ها او بیا نور مې ورته نور مې وي او بیا ما ته وي چې چرته ځي اے ما چې مو خذو ها یو ځای مو تیار کې چاله ځای رزو او چې ما سره بځه اے ما چې نا ما سره ملګری دي ها نو یا غټ دی ورته چې د شیخ زیب وې شو چې آو اے ما ته تاسو نه زوږه چولې ما سره ملګری کین ملګرو زه کولې شي و یا غټ دی ورته وی هغه پولیس کپتان چې دې ملګرو زیب وې شو یاو چې زیب ولوکو شیخ بازار سره ته کینې مخې او د انور بشاته کینې و دې ځان سره مخ کې کینه ونه منور شاده کینه سره و چې زه خبرې بم کو هغه 50 کیلومتره لار من لشل منټه کې واله په ګاډي کې کینه ګاډي چرته و ما ملګرو ته ویل چې وګوره په مسله کې دوه لوی خیر دې ارزه کې مسله بیان وې من مې اړهږي دا لار به تاسو مو خو دا من سار بانګونو ټیم رسیدو او ما سوتن چې بانګونه کېده نو من خپل مقام ته ورسیدو ار دا ویلو یو دی وزیرستانه امامو دو وزیرستان نو یو قاریو جنگلکو خوری خیستا الفاظیو زمارین خوش شده کردی خیستا قرآن ادا کاؤ نو یو وزیرستانه نو آو دلگیاو نو زو کلبی ہوتا سوی کلبی سوی ہوتا ما بی چیئے داده اس خیر رو ہوتا یو غل اغب وی قل نو آغا طول اغار سے گڑ ور کلب نو بیا ما ہوتایو چی دا سی مکاو گورا سم الفاظو تا خیام خیر پدی کی یو کس راغه هغه څه خبر اتره وکړي ما غل جوابونه ورکړم ما ته وی چې روټیم خوړل دا مې نه هغه جوارو کا مزر اعظم لاړ خټه کې منځ میده پولاو مزیدار نه وروړي ستړي شي وم اي ما چې ما سره خو ملګری دی وي چې ملګرو نه مړولم اي ملګرو ته وی چې یا څنګه چلے په یو مسله څنګه سره ملاوي تاسو وایې چې مسله مکوا بیا هم جیل ته بوزي مسله مکوا نو بیا هم د جمعات نه وخی تاسو دې جمعات کې بشپتی له کو نو تای له د قاریانو سره شروع وکړه نه قاریانو کې دا فیصله وشو مسله چې بګې دم مالو شو یو زم بلاو شه یار نو هغه مقصد دا دی چې دا باج مسلې درسي چې په دې نه لا پیغمبر را لګلې او نه کتاب را لګلې او زور ور کړې الله شابا دا څه کاله شابا وما تینا من کتب یدرسونا نو په دې الله سي کتاب را لګلې چې ته درگاہ تزا اول دا غنہ سوال کوا پدی سی کتاب دے اونے پہ اللہ پدی پیغمبر را لے کرے ہو وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَكْذِيب کرے وَاَا کَسَانُو چھو مَخِرَ دَئِنُو کلک خواه رکلکی چه پا آرده که کلکی او کلک خبره که دشمن مخکم کلکی اندرونی ملکم کلکی بیرونی کم کلکی آرده که کلکی آغا مزا که زیرم چالتا که ماو تالار شکو آمونگ تار سوی منگو آو جی جی زکر چه آخو پرده ملک ده منگ سوی ریشو دا سه کلک خبره او بیا پولیس کپتان تا افسر تا معمولی خبره نی خواه اللہ دی پی رحمتو نوریه داغه دا واقعه زویم دا سره کلکی آسره کتاو سبال بوزدل بوزدل نا چه دا سه واقعه که خبره کن بایی مسره دا سره ترزیب کره واقع سانو چه پخواد اینو وما بلغو می شارماته ناوم او ندر سره دا موجود کفار لسمی سه دا غطا قطا چه ورکره منگا غیتا لاغی ترزیب کو زمانگ دا انبیاو نسرنگو زمازا پاقی بانی اوه پیغمبره یقیناً زپندر کوم تاسو ته په یوه کلمه به کلمه واحده چورې غي تاسو الله ته مسنا دعا فرادا درې ځان له ځان له وک شادي شو دی بیا سوچو کوي چې نشته پیغمبر په ملګری تاسو لري ومن توب نه دا قران مگر یې انکه تاسو ته پاره ماکه دا عذاب سخنا وا هغه چې غوالم تاسو نه سره اجر کما تاسو نه سره اجر غوخته یو غوالم نو فاولکم نو هغه تاسو شي ما هو نہ ساجرم نہ دی غوخته سیوانو چتا جو خپای نہ دی اجر دما مگر پالا باندې دالا پاجوشری شهید حاضر او گوا وا بشکر ازما یقذفو بالحق یقذفو یقذی صفتن بیان معنا کئ ان ربی بشکر ازما یقذفو یقذی فیصله کئ بالحق په حق باندې الله په حق فیصله را دیږي علام الغیوب پوه پا پټ سيزونو باندې وا پیغمبر جا الحق راغه حق سرغنشا ته حق سرغنش و ما يبدي الباطل و ما يعيد او نشي جوړولې باطل اس نشي جوړولې غير الله بس جوړ کی مرا غير الله بسو کی و ما يعيد او نرا ګرځولې شي بیا یعنی اول سجول کړی دي او نه بیا وا کز گمراه شوم نو یقینم سزا لو گمراهی زرر په نفس ما دی او کز پیدا ایتی ما لک سنگ چ په حقیقت کې زئیما نو په سبب دا چ حکم کیږي لې ما تا رب ما حکم ما زمار ما تا کوي بشک دا الله دی سمیع و لذن کې قریب نزدې ولو تدا ک چریو ویني تا از فجو شدی با کلا په گبرات کی وی فلا فوتا نبوی یرا نبوی خلاص دل دی چا کله چې دی ویني هغه عذاب قیامت کې فلا فوتا نبوی خلاص دل دی چا سبم نخلاص دی شي او غزو من مکان قریب او دی به اونولې شي دا غزین زینا زین زیدا پاسانه به الله اونځي زی زین زیدا یعنی التبا د چا قبضه نه د چا حکومت بنی بغیر د الله د حکومت نه نو نزدی دی نو وقالوا وعد من ایمان اور بھی پر اللہ پر عذاب التبا وای من ایمان اور خو انا لو متناوش فلم یکن ينفعهم ایمانهم دیکھو بوی خو پیدا کله ایمان اور کین وانا لو متناوش او شرط بوی دیرا قبل ول دی ایمان تناوش او استل دی ایمان قبل ول دی ایمان مما کان بی دا زلرینا زلری دنیا دوی خو با ایمان قبلی خو ایمان دا قبلی دو زی کم زیو زی لری دنیا و دنیا کی ایمان اوس موقع دا ایمان رولا توحید اومن بیا با قیامت کی ایمان قبلی خو ایمان کل بیا قبلی گی او تاقی دوی کفر کل بی پدی اللہ بانی من قبل پو خوا او دوی بوشتر کول بلغی بنا دی دا من مکان بی دا زی لری نا زی لری دنیا نا دی با دیر عالم الغیب بی بلگانا کله به سوی او کله به سوی وحیلا بینهم وبین ما اشتهونا او واقع بشیر دری ترمینزا او ما بین دا سکی چه دی بی غواری چه اغا خلاص سنده دی خو بی غواری چه منگ عذاب نخلاص شوی دی خو بی غواری چه منگ لجنت وی دی خو بی غواری چه منگ لجنت وی فوعیلا بهم و کار با اقلیشی دی کافر و سرا فوعیلا کار با اقلیشی دی سرا کما فوعیلا لکه څنګه چې کار کله شو دې د امثال سره په اشیاء په امثال د دې په شان په کفر من قبل پوغا چا په خواني کافران جهنم ته تري دې موسا جهنم ته راځي دي انهم بشکره کانو فی شک مریب پاو شک کامل شکوالا شک ذاته ده په شکونو صورت کې بیان د مقاصد او اربو عجز د انبیاو او د جناتو نیمه ګټه تفریدا ها مالی خراب سره ستاره